Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin tüm eserlerini Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirsiniz. 0212 532 93 36 532 93 36. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam. Ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri ne gaye için halkettiyse, ne maksat ile yarattıysa cümlemizi ona hizmetkar eylesin ve yaratılış gayemizin dışına çıkan ve aksine düşen inançlardan, fiillerden, amellerden bizi muhafaza eylesin. Bu mektubat derslerimizde şimdi birkaç mektup itikat üzerine, Ehl-i Sünnet itikadı ile alakalı mektuplardan sırayla ders olarak gideceğiz inşallah. Bu mektup biraz uzuncadır. Bu aylarca sürer tabii. Çünkü ayda 4 kere falan ders rast geliyor. Aylarca sürer. Velakin bunu devam edip takip etmek lazımdır. Bunda çok ilimler hasıl olacaktır. İmam Rabbani Hazretleri bu mektubu bir kadına yazmıştır. Onun saliha bir kadına, yani mübarek olan, efendim, ibadetli bir han, efendim, ihvana yazdığı bu mektup tabi o kadar bazı yerleri zordur ki bugünün bazı müftüleri bile anlamaz. Hocaları anlamaz, ilahiyatçıları anlamaz. Öyle yerleri var yani. O kadar ilmidir. Bazı diyorum yani. Herkesi kastetmiyorum ama çoğu diyebilirim anlamaz. Ama o zaman bir kadına bu yazılmıştır. Demek ki seviyeyi düşünelim. Şu anda seviye ne kadar düştüğünü de görelim. Normal bir ihvandan bir kadın bu mektubu alıyor. Yani bu mektuba ehil oluyor. Bunu anlayacak seviyede ilmi var. Şimdi siz bu saliha bir kadına yazılan bu itikat meselelerini bir erkek olarak anlamaktan aciz kalırsanız, bilmekten cahil kalırsanız çok yazık olur size. Çok yazık olur. Ayıp olur yani. Burada zaten kadın erkek konusunda bir ayrım yapmayı düşünerek konuşmuyorum da, çünkü nice kadınlar var, erkeklerden akıllıdırlar. Efendim, daha ibadetlidirler, daha takva sahibidirler. Mesele Allah-u Teala hakkındaki marifet, onu bilmek, onun dinini bilmek, değer vermek, değer görmek. Ne kadar vakit ayırırsan, ne kadar merak edersen, bütün yaratılmamızın gayesi Allah'ımızı bilmek. Başka bir şey için yaratılmadık. Bunu Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُ Cinleri ve insanları hiçbir sebeple yaratmadım. Ancak ve ancak beni bilip bana kulluk etsinler. Bilmeden kulluk olmaz. İbadet yapar, yatar kalkar, eğilir, doğrulur, bir şeyler yapar. Kabe'ye gider, etrafında döner. Ama Allah'ını bilmezse, sıfatını bilmezse, efendim, vasfını bilmezse, Allah'a yakışanları, yakışmayanları bilmezse bunun hiçbir ibadeti makbul olmaz. Onun için ben kullarımı bana kulluk etsinler diye yarattım. Ne demek? Evvela bilsinler demek. Onun için İbn Abbas radıyallahu anhu illa liyarifun. Ancak beni bilsinler manası verdi. Yani beni tanısınlar, ona göre bana kulluk etsinler. Şimdi bu vazifeyle geldik bu dünyaya. Fakat bu şehir hayatı bizi efendim gafil etti. Kafamızı kaldırsak yıldız göremeyiz hale geldik. Ay başlıyor, hilal oluyor, Bedir oluyor, dolunalı oluyor, bitiyor, göremez hale geldik. Bu binalardan, şeylerden, şimşek çaksa göremez hale geldik. Yani öyle bir ortalık var. Çıkıyorsun dışarı, binalardan bir şey gördüğün yok. Halbuki Allah'ımızın göklerde bu kadar ayetleri var, yerlerde bu kadar ayetleri var. Yani bu şehir hayatında böcek bile göremez hale geliyorsun. Halbuki Allah'ımızın yarattığı o kadar böcekler, o kadar mahlukat, o kadar efendim hayvanat, hepsi onun ayetleri, onun varlığının, birliğinin delilleri. Şimdi tabi tefekkürle, istidlal ile, nazarla, yani delil arayarak, bakarak, düşünerek de bu işte insan bir gönül rahatlığına kavuşamaz. Orada da devamlı şüpheler girer. Yine en iyisi sohbet yoluyla, nasihat yoluyla, bir mürşide intisap yoluyla, bir alimin derslerine iştirak yoluyla hazır birikimleri kısa yoldan, kese yoldan, az zamanda, vakitlerimiz dar, tedarik etmek, cem etmek, kaçırılanları, geçirilenleri efendim birden toplamak, yani yüzlerce kitapta bazen bulunamayacak bir anda şeyleri bir anda duyabilmek ve ondan sonra zikre devam, Allah'ımızın zikrine devam, emirlerini tutarak, yasaklarından kaçmaya çalışarak bu hal hasıl olacak inşallah. Şimdi onun için derdimize derman arıyoruz. Yaratıldığımız gayeye hizmet etmeye niyet ediyoruz. Rabbimizin dinini anlamak istiyoruz. Sakın sakın sakın bu gazetelerden, bu köşe yazarlarından, efendim romanlardan, Allah bulunmaz. Celle Celal, Allah bilinmez. Celle Celal. Bunların çoğu felsefe yaparlar. Bir şey katarlar, bir şey çıkarırlar. Bu iş kaynağından alınacak. İmam-ı Rabbani Hazretleri, itikatta müçtehit bu zat. İkinci bin yılın, koca bin yılın müceddidi. Bidatler ortalığı sarmışken, itikatlar bozulmuşken Allah gönderdi bu zatı. Bütün meşayih, bütün evliya bekledi, yolunu gözledi bu zatın. Allah Teala bu zatı lütfetti. Ahmed-i Faruki Hazretleri, Hazreti Ömer'in torunu radıyallahu anh. Bunun anlattığı gibi kimse anlatamaz. Bu itikat meselelerini, ehli sünnet meselelerini, nerede ihtilaf var, nerede şüphe var, nerede yanlış anlama var, oraları tahsiye etti, düzeltti. Tecdit o demek. Müceddit ne demek? Yenileme, yani reform demek değil. Ya yanlış anlayışları düzeltme manasındadır. Onun için ortalık, efendim, ben bir şey biliyorum diyenlerle doldu. Adam, geçen bir adam çıkarttılar. Doktormuş, bilmiyorum, gazi bir şey, yani adını da tam bilmiyorum. Dinledim, yarım saate yakın hiçbir yanlış bulamadım. Ben yanlış bulmak için dinlemiyorum. Ben her şeyden istifade etmeye bakarım ama doğruysa. Ayet okuyor, Arapça okudukları yok da. Şu sure, bu sure, şu rakam, bu rakam. Beyin şöyle, ruh böyle, sinir şöyle, damar böyle. Allah-u Teala'yı bir tanıtmak maşallah derken kadın sordu ki ona, siz dedi reenkarnasyona inanıyor musunuz? Tabii inanıyorum dedi. Bak oradan yakaladım. Ne oldu şimdi? Bunun hiçbir lafı dinlenir mi? Dinlenmez. Bizim akrabalardan çok var dedi. Yani helalde gidip gelen demek istiyor. Kim geldiyse. Adamın biri deliriyor. Diyor ki ben 1000 sene evvelki bilmem hangi kralım diyor. Bu da diyor ki bak geldi. Ne tipi benziyor, ne kafası benziyor. Ruh da zaten görülmüyor. Uydur kaydır. Onun ruhu buna girdi. Ruhu gösteren yok. Bedene baksan o başka adam, bu başka adam. Nasıl bu buna girdi? Baksana adam diyor ki ben diyor buyum. Ben Fatih Sultan'ım şimdi. Ne olacak? Böyle bir şey uydurulabilir mi ya? Onun ruhu bana girdi. Bu gavurluktur. Reenkarnasyon tenasuh-i ervah, yani ne demek, ruhların nakledilmesi. 1000 sene evvelki ruh şimdi gibi yeni bedene giriyormuş. Bu neyi gerektirir? Ahirette kargaşayı gerektirir. Ahirette kargaşa olur mu? Niye? Mesul olan kimdir? Ruhtur. Esas insan kimdir? Ruhtur. İnsan ahirette neyle çıkacak? Ruhuyla bedeniyle birlikte çıkacak. Azap da kimedir? Beden ve ruh bir olan insanadır. Nimet de, cennet de aynı insanadır. Biz bunlara inanıyor muyuz? İnanıyoruz elhamdülillah. İnanmayanlarla işimiz yok. Efendim. Hal böyle olunca şimdi 1000 sene evvelki adam namaz kıldı, oruç tuttu, zikretti, şükretti neyse cenneti hak etti. Şimdi girdi, o ruh aynı geldi bir adama girdi. Bu da bu sefer eşkıya oldu. Her türlü günah yapıyor. Bunun neresine azap yapılacak, neresine cennete sokulacak bunu? Allah-u Teala buyuruyor, اَحْسَبُ الْاِنْسَانِ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُفْسَوِيَ بَنَانَهِ İnsan zannediyor mu ki biz onun kemiklerini toplayamayacağız, bir araya getiremeyeceğiz? Biz onun parmak uçlarını bile farklı farklı yaratmaya kadiriz. Hiçbir insanın parmak ucunu, parmak izi birbirini tutmuyor ya. Bu kadar insanın parmak izini bile değişik yapmaya kadir olan ve bil fiil bunu böyle yapan Allah-u Teala ne yapacak? Ruhları yaratma hususunda tasarrufa gidecek. Fazla ruh bulamıyoruz diye yeni gelen bedene eski ruhu monte edecek. Bu ne rezilliktir ya? Ondan sonra ne olacak? Ahirete çıkıldığı zaman da ondan sonra günahkarın ruhu itaatkara girmiş, peygamberin ruhu gelmiş kafire gitmiş, Müslümanınki efendim kafiri, kafirinki Müslümana gelmiş. Böyle bir karmaşa olabilir. Herkesin ruhu müstakil yaratılmıştır. Beden yaratılmadan 4000 sene evvel ruhlar yaratılmıştır. Herkesin ruhu ayrıdır. Allah Teala bu canları alıyor. Sonra aldıktan sonra bir daha kıyamete kadar onları bedenine döndürmediğini haber veriyor. Bu kadar ayet var, hadis var. Allah yetevfe lenfuse hine mevtya. Ölüm vaktinde Allah canları alır diyor. Ruhu alır. Letilem temut fi melame. Ölüm vakti eceli gelmeyeni uykuda alır. Uyku ölümün kardeşidir. Femsi gülleti kaba aleyel mevt. Hakkında ölüm kazası, hükmü takdir ettiği ruhu duyur, tutar. Ne demek tutar? Daha göndermez onu. Ve yürüsüllükura uykudakinin canını gönderir. Yani uyanacağı, ne zaman uyanıyorsa Allah'ın dilediği vakitte Allah ruhunu ona gönderir. O uykudaki uyanacak olana ruhunu gönderir. Ölenin ruhunu ne yapmaz? Göndermez, tutar. E sen nereden diyorsun ki onun ruhu oraya geliyor, 1000 sene sonra buna geliyor? Bak ne diyorum size, öyle zor bir zamandayız. Yarım saat, 1 saat adam programda sıralı ayet okudu, sıralı. Hiçbir yanlış bulamadım. Arada bir reenkarnasyona inanıyorum dedi. Ne oldu? Ehl-i sünnetten ve İslam dairesinin inancından hariç bir inanca düşkün olduğunu, sapmış olduğunu anladım. Sen nereden anlayacaksın bunu? Yiyeceksin zehiri, zokayı. Onun için diyorum ki bu çok zor bir zaman, imanı korumak zor oldu. Öyle şunu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim, çeşnim gibi. Böyle lokantada yemek beğenmeye benzemez bu iş. Tam ehl-i sünnet adam bulacaksın. Hiç yanlış konuşmayacak. İtikatta yanlış olmayacak adamın. Böyle adam az kaldı. Tamam. Siz inananlarsınız. İnandığınıza göre bu inancı korumak zorundasınız. En büyük sermayemiz imanımız. Bunu da yarı yolda kaybedersek son nefeste ne olur halimiz? Yazık olmaz mı bize cehennemi boylarsak? Bir imanda para yok, pul yok, hareket yok, davranış yok, bir şey yok. Sade inanma ya. Bari bunu koruyalım be. Muhalif akımlardan, cereyanlardan, rüzgarlardan, ters esen yerlerden. Bunu koruyalım ya. Allah bize akıl, fikir, beyin ver. 1400 senedir bize böyle geldi bu iş. Bu şimdi yeni uydurmalara niye kanalım? Gavurlardan gelen felsefelere, fikirlere niye inanalım biz? Bunun İslam'la ne alakası var? Onun için inşallah bu mektup tiryak olur, ilaç olur. Bu mektuba başlıyoruz. Herkes evinde, ocağında. Şu saatte mesela bu internetten canlı veriliyor. Hem de görüntülü vaziyette. İsteyen oradan imkanı olan seyredebiliyor. Zaten radyolar insanların evlerinde, ellerinin önünde açık. Kolay. Allah kolay etti bu tebliği. Binlerce bak şimdi Şifa-i Şerif yapıyoruz 15'te bir. Pazar gün. Bu pazar yok. Bu önümüzdeki pazar yok. Ne zaman var? 11 Ekim'e geliyor. 11 Ekim pazar günü ikindiyi mütakip. Hemen ikindi yazanını takip edin işte. Namazın peşine başlıyoruz. 9600 kişi dinlemiş şeyden, internetten. Bunun ortalaması 2-3 kişi beraber oturduklarını farz ediyoruz biz. Bu en az 30-40 bin kişilere kadar ulaşıyor demektir. E şimdi bu kadar insan buraya gelemez. Gelse de burası 2-3 bin kişi almaz. Zor alır. Yani Allah imkan verdi. Kullanın bu imkanları. Gelemediğin zaman da yine kaçırma. Neredeysen aç. Gelebilen buyursun burada. İlim meclisine iştirakten attığı adımlarda günahları dökülür, dereceleri artar. O ayrı faziletleri var ayak atma, adım atmanın. Ayrı faziletleri var. Şimdi bu mektup hepimizi alakadar ediyor. Bir kadına yazılmış olmakla beraber kadın erkek fark etmiyor. Çünkü kadınlarla ilgili özel hükümlere temas etmiyor. Bu el mektubu sâbi aşara 17. mektup. Yani 3. cildin 17. sayfada 17. mektup denk gelmiş. İlemraatin salihatin, kadının ismini yazmamış kadın olduğu için. Saliha bir kadına yazılmış. İmam Rabbani Hazretleri saliha bir kadın derse bu anla ne kadar mübareke bir kadın. Min ehlil iradeti. İrade ehlinden. Ne demek irade ehlinden? İrade ne demek? Türkçesi arzu etmek. Hepimizde var mı irade? Var. Bir şeyler arzuluyor muyuz? O zaman irademiz var. Evet. Peki bu kadın irade ehlinden ne demek? Böyle senin beni gibi canının bazı şeyleri arzulanmasından ibaret değil bu. Bu Allah'a kavuşmayı, cennete ulaşmayı, rızasına erişmeyi arzulayanlardan demek. Çünkü Allah-u Teala'ya kavuşmak için ne oluyor? Manevi bir yola, tasavvuf yoluna intisap ediliyor. Burada ne var? Kademe kademe, basamak basamak zikir dersleri öğretiliyor. Bu dersler yapılarak ne oluyor? İnsan Allah'ımıza varıyor manen. Manevi mesafe bunlar. Bu kat edilen mesafeler bizim bildiğimiz kilometrelerle ölçülecek işler değil. İşte bu kadın kimden? İrade ehlinden. Ne demek irade ehlinden? Allah'a kavuşmayı dileyenlerden. Yani onun yoluna girenlerden. Yoksa oturduğu yerde ben de Allah'a kavuşmak istiyorum diyenlerden değil. Çünkü öbür türlü ben açım yemek istiyorum deyip de kaşığa uzanmamak, ekmek almamak, efendim yemek pişirmemek, ısıtmamak, böyle irade olur mu? Yemek isteyen ne yapacak? Bunun sebeplerine başvuracak. Allah'a kavuşmak isteyen ne yapacak? Bunun yolu var, o yola girecek, yürüyecek. Yoksa ben bu işi arzuluyorum diyerekten kimse bir yere varamıyor. Bunu dünya işlerinde de görüyoruz. Bu kadıncağız irade ehlindenmiş. Ne güzel bir ilimlere sebep olmuş. Allah ona rahmet etsin. Derecesini âli etsin. İmam Rabbani Hazretleri'nin bu mektubuna muhatap olmuş. Mektubattaki en uzun mektuplardan birini o kadına yazmış. Ne kadar demek ki liyakatlıymış. Fî beyanil akâidi diniyeti. Ne hakkında bu mektup? Dini inançlar hakkında. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin bu mektupta kaç ders sürecek yazdığı konular hakkında zerre kadar acaba var mı? He? Zerre kadar, zerre kadar. Ben size öyle bir mektup okuyoruz İmam Rabbani'den. Hiç acabası yok. Kesin inanacağınız şeyler. Buna böyle inanın bitti. Daha araştırmaya da bir gerek var mı? Yok. O bütün ilimleri topladı mübarek. Bütün ehli sünnetin müceddidi oldu. Çok lazım bu zamanda bu doğru inanç meselesi. Ve tergib bir de teşvik yapacak. Alel ibadat şer'iyeti şer'i ibadetlere. Yani işte bazı namaz gibi, işte zikir gibi ibadetlere de teşvik yapıyor mektubun sonunda. Baştan neden başlıyor? İtikat meselelerinden, dinimiz hakkında inanmamız gerekenlerden başlıyor bu mektubuna. Elhamdülillah. Bütün hamdler kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Ellezî ve Allah ken'ame aleyna. Bize çok iyilikler yaptı. Şu anda nefes almamız onunla. Böbreğimizin çalışması onunla. Ciğerimizin çalışması onunla. Görmemiz onunla. İşitmemiz onunla. Düşünmemiz onunla. Elimiz kaldırmamız onunla. Her hareketimiz onunla. Sevdiklerimize verdikleri onunla. Hep onunla. Çok iyilikleri var. Ama en büyük mesele iyilik nedir? Ve hedana ilel İslam. Bizi İslam'a kavuşturdu. En büyük nimeti nedir? Bizi İslam'a hidayet et. Neden? Dünyanın en zengin adamı her nimetleri var görünüşte ama İslam'a kavuşmamış olduğu için sonsuz hayatı cehennem olacağından dolayı bu iyiliklerin hiçbiri onun hakkında nimet sayılmaz. Hepsi başına bela almış. Onun için bize en büyük iyiliği neyle yaptı? Bizi İslam'a hidayet etmekle yaptı. Velev ki bizim bir ekmeğimiz, bir soğanımız olsa, velev ki bizim baklavamız, böreğimiz olmasa, he? Yazlığımız, kışlığımız olmasa, arabamız olmasa, cep telefonumuz olmasa, karımız, kocamız olmasa, hiçbir şeyimiz olmasa, İslam inancımız olması sebebiyle Allah'ımıza çok hamdü senalar olsun. Niye ki? Zaten bu dünya bitmek üzere ama bittiği gibi bu İslam bizi ebedi yaşatacak. Ama bunsuz kalanlar ne kadar nimetlere kavuşsalar da öldükten sonra ebedi mahrum olacak. Biz dünyayı tercih edenlerden olmayalım. Biz ahirete inanıyoruz. Sen Haydar Dümen'in dediğine ne bakıyorsun? Adam diyor, ya diyor, Cübbeli Ahmet Hoca'dan sonra en fazla seninle güldük diyor. Bu program yok. Beni dedi ondan kıyas etme. Niye? O cennete gitsin dedi. Allah ona da dedirtti benim cennete gideceğimi yani. Dua ettiriyor ona. Adam doğru giderse eğriler de ona dua eder. O dedi cennete gitsin. Ne demek bu? Ya, halbuki ne demesi lazımdı? Kimin cennete gideceği belli değil. Herkes işine baksın. Ha, hocayım diye hava atmasın dese kabulümdür. Bu kabulümdür. Ama o cennete gitsin. Ne demek? Bana cennet lazım değil demektir. O cennete gitsin. Niye? Biz o programlarda ne anlattık saatlerce? Cennet hayatı şudur, budur vesaire. Ama adam diyor ki, o cennete gitsin, bırak onu. Ya. Şimdi, nerede itikat? Efendim yine aynı şekilde adam efendim yazıyor. Ya diyor, bu adamları diyor iyi ki çıkartıyorlar. Niye? Bunların neye inandıkları meydana çıktı. Neye inanıyormuşuz? Cennete. Ahirete. Neymiş o? Gericilik. Ahirete inanan adamı bunlar adam yerine koymaz ki. Ya. 90 yaşına geliyor adam. Memleketin gazetelerinde yazarlık, çizerlik yapıyor. İyi ki diyor bunların neye inandığı belli oldu diyor. Bizim neye inandığımız Kur'an'da yazıyor da. Benle mi çıktı meydana bu işler? Kur'an yazıyor. Sen desene ki ben Kur'an'a inanmıyorum. Sen desene ben Kur'an'ın anlattığı cennete inanmıyorum. Ya o zaman onun ben Müslüman anadan babadan doğdum, Müslüman memleketine diye hamd etmesine gerek var mı? Gerek yok. Bu hamdden kim anlar? Senin benim gibi dininin, imanının kıymetini bilen anlar. Ahirete inanan anlar. Öldükten sonra nereye gideceğini düşünen anlar. Hiç Müslümanmış, gavurmuş bir şey fark etmiyor adama. Ve cealena min ümmeti Muhammedin seyyidilena aleyhim aleyhissalatu vesselam. Niye hamdolsun Allah diyor? Bizi kainatın efendisi, ümmetlerin efendisi, insü cinnin efendisi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem onun ve âlinin üzerine salatü selamlar olsun. Ümmetinden kılan Allah'a hamdolsun. Şimdi bir de vardır, bu kadar peygamber geldi geçti. Yüz binlerce enbiya, bunların hep ümmetleri var. Ama bizi hangi ümmetten yaptı? En büyük peygamberin ümmetinden yaptı. Demek ki en hayırlı ümmet yaptı. Burada da bize çok büyük iyilik yaptı ki bütün peygamberler kıskandı bu işi. 12 bin peygamber müracaat etti. Ya Rabbi ne olur bize Ahmet Aleyhisselam'ın ümmetinden yapsan diye. Bunların arasından İsa Aleyhisselam'ın duası kabul olduğu için ahir zamanda inerek bu ümmetten olma şerefine erişecek. Peygamberler istedi bu ümmetten olmayı. Çok fazileti var çok. Sonra geldik ama öne geçeceğiz inşallah. Nehanul ahirun es-sabikun yevmel kıyam. Dünyaya gelmekte sona kalanlarız ama cennete girmekte öne geçenleriz. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Cennet ehli 120 saf olur. Bunun 80 safı benim ümmetimden olur. Allah Allah. Bütün enbiya ve ümmetleri sadece 40 saf alıyor. Bu bolluk nerede? Miraç gecesi Allah ne vahyetti ona? Celle şanı söyle. İnnel cennete haramun alel enbiya hatta tedhule ve alel ümmeti hatta edhule ümmetüke. Sen girmeden cennete girmek peygamberlere haramdır. Senin ümmetin girmeden de diğer ümmetlerin girmesi yasaktır. Çok iyilik var bizde. Kıymetini bilenlerden olmak için bu derslere devam ediyoruz. Meseleyi anlıyoruz, idrak ediyoruz. Ondan sonra insanlara tebliğ ediyoruz. En hayırlı ümmet olmanın sırrı, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, davet etmek, çağırmak. Bak kardeşim neye inanıyorsun, neye inanman lazım, nasıl inanman gerekiyor. Bari imanımızı kurtaralım, gel şu meseleleri dinle diye birbirini uyandıralım şimdi. Herkes telefon edin, mesaj çekin, neyse. Bak kardeşim ders var, aç şu saatte, otur dinle ya. Bu mektup başladı şimdi. يَنْبَغِي يَنْ يُعْلَمَا Şu bilinmesi lazımdır ki, şunu bilmek gerekir ki, اَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Hak Allah'ın adıdır. Celle Şanuhu. Hak ne demek? Var olan, sabit olan, gerçek demek. Evet. Hakikatte varlığı sabit olan tek varlık kimdir? Allah-u Teala. Bizim varlıklarımız hep sonradandır ve emanettir. Onun için Hak ismini en çok kim efendim hak ediyor? Allah-u Teala. Hak Sübhanehu mun'imun, nimet vericidir. Alel itlak. Alel itlak mutlak manada ne demek? O da Arapçadır hepsi. Kayıtsız şartsız. Yani hiçbir kayıtla kayıtlayamazsın. Allah şöyle olursa yapıyor, böyle olursa. Rabbimiz kayıtsız şartsız nimet veriyor. Bütün nimetleri o dağıtıyor. Şimdi buradan niye başladı? Şimdi evvela Allah'ımızın nimetlerini bize tanıtacak, ikrar ettirecek, itiraf ettirecek ki ondan sonra ne diyecek? Peki iyilik yapana teşekkür gerekir mi? Gerekir. O zaman neyle bu teşekkür eda edilir? Ona girecek. Çünkü öbür türlü ne yapacak? Adam sana efendim yemek yaptı, kumaş hediye etti, şunu yaptı, bunu yaptı, hanımın sana şöyle iyilik etti, kocası hanımına şöyle iyilik etti falan. Bunlar hep ne yapılır? Bir teşekkür gerekir. Bu teşekkürler de herkes kendi sınıfından, kendi cinsinden bunu tehdi eder. Bir şekilde öder yani. Ama Allah-u Teala'ya bu şekilde şükür ödenmez. Değil mi? Yani sen efendim Allah-u Teala'ya sofra hazırlayamazsın. Çay demleyemezsin. Meyve doğrayamazsın mesela. Ama diğer insanlara karşı teşekkürlerde bunlar olur mesela. Onun için şimdi evvela Rabbimiz nimet veriyor bize. Bunu anlatacak. Ondan sonra da nimet verene şükür lazım. Bütün nimetleri gönderene ne kadar şükür lazım? Tamam lazım anladık. Peki nasıl yapılacak? Öyle ya şimdi. Kalkıp da tek ayak üzerine sabaha kadar duracağım Allah'a şükür için desen. Bu boşuna avanaklık olur. Allah öyle bir şükür istemiyor ki senden. Kendini tavana as diye bir şükür yok ki. Aç kalayım Allah için dese 3 gün boşuna. Olur mu? Oruca niyet ederse imsahı var, iftarı var. Mesela kendi kafasına göre ben şükrediyorum olmaz. Şimdi bütün nimetler Allah'tan geliyor. Fein kâne vücudun. Bir varlık varsa. Siz var mısınız? Varsınız. Bu direkler, duvarlar, ışıklar, şunlar, halılar, tüm bu alemdekiler var mı? Var. Bir varlık varsa meydanda, haric aleminde. Femevhubun min cenâb-ı kudsî teâlâ. Allah Teala'nın mukaddes makamından hibe edilmiştir. Yani karşılıksız bahşedilmiştir. Allah Teala bu varlığı bize verirken karşılığında bir şey almış mıdır? Anamızdan babamızdan bir şey almış mıdır? Sana çocuk vereceğim diye? Yok. Bu taşa varlık verirken ondan ne istemiştir? Gökleri yaratırken onlardan ne beklemiştir? Var olan ne varsa ondaki var olma evveliyatı bunları nedir? Yokluktur. Yokluk nedir? Ademdir. Adem. Adem başka. O hemze. Bu ayn. Adem ne demek? Yokluk. Her şey evvelce neydi? Yok idi. Kânallâh ve lemmekum me'av şey. Allah var iken onunla beraber bir şey var mıydı ezelde? Dünyanın ömrü nereden başlıyor? Şu kadar sene. Bu bina ne zaman oldu? Şu kadar sene. He? Efendim sen ne kadardır varsın? Şu kadar senedir. Her şeyin bir başladığı nokta var. Ondan gerisine yokluk. Peki onu yokluk aleminden, varlık alemine kim çıkarttı? Allah-u Teala. Şimdi varsak, bu varlığımız Rabbimizden bağış. Ve inbekaun, peki varlık yeterli değil. Var oldun ama kalıcı mısın? He? Şimdi bu kadar insanlar yaratıldı. Neredeler? Öldüler. Ama şu anda biz yaşıyor muyuz hala? Varlığımızı sürdürüyor muyuz? Varlık yoktan var olmak. Ama beka devamlı olmak. Şu anda bizim hayatımızın bir devamlılığı var. Ve in bekaun varsa bir beka fe'ataun min Hazreti Celle Sultan. Allah'ımızın yüce makamından bahşiştir. Niye bizi durduruyor şimdi? Varlığımızı devam ettiriyor. Ona göre bir ot, bir mevsim, baharın, yazın ne kadar duruyor? Bir hayvan mesela, bazı hayvanlar diyor bu en fazla yaşasın işte efendim. 10 senede ölür. Kimisi karga 500 seneye kadar yaşar. Öbürü 10 seneden fazla yaşamaz. Böyle Allah Teala ne takdir etmiş? Kalma süresi takdir etmiş her canlıya. Bizim ümmet 60-70 arası hasat zamanıdır. Ekseriyet itibariyle ama genel manada şimdi bile 130-140 bile yaşatır, yaşattığını yaşatıyor mesela. Hala dünyada var öyle. Bu kalma nimeti sonsuzluk değil, sonsuzluk vermedi bize. Ama varlığımızın şu anda devam etmesi, var olanlar hakkında. Bu da Allah'tan bahşiştir. Ve in sıfatun kamiletün, mükemmel sıfatlarımız var. Bunlar şimdi anlatacak. Femin rahmeti şamili, Allah'ın her şeyi kaplayan ve rahmeti ve sıhhat külle şey ayetinde buyurduğu rahmetim her şeyi kaplamıştır. O rahmetten bize gelmektedir. Mesela vel hayatü dirilik, varlık başka, dirilik başka. Vücut varlıktır. İnsanlar vücut, şimdi Türkçe'de beden manasına kullanır. Adam vücut yapmış falan. O Türkçe laf. Onun Arapça ile alakası yok. Arapça'da vücut ne demek? Varlık, var olmak, var olmak. Hayat ne demek? Diri olmak. Şimdi ben de varım, bu direk de var. Ama bende hayat var, direkte hayat yok. Şimdi varlık Allah'tan geliyor, tamam. Var olanların hepsine gelmiş. Ama dirilik özellikle bazı canlılara gelmiş. Canlılar diyoruz. Bak canlı deyince hayat sahibi demek. Bunlara canlı denmiyor. Manevi hayatları var. Tesbih ederler. Dilleri başka. O ayrı bir şey. Bizim anladığımız mana yani böyle eli tutan, gözü gören, işte ayağı yürüyen bir hayat. Böyle hayatu, diri olmak. Biz şimdi diri miyiz? Hayattayız. Allah bize hayat vermiş. Canlılık. Ne acayip bir şey be. Ölüyü de koyarsın buraya. Upuzun uzatırsın. Veya dikersin onu böyle. Böyle durur. Eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var. Yeni ölmüş, taze ölü. Koy buraya. Bu var mı? Var tabii, ortada işte. Var ama ne oldu? Diriliği alındı. Diriliği alınca ne oldu? Odun gibi oldu. Ne gözü görüyor, ne kulağı işitiyor. Aynı insan. Bir dakika evvel bütün vasıfları yerinde, bir dakika sonra kütük. Böyle duruyor. Farkı fark et. Sende ne var? Kamil sıfatlar var. Hayat var mı sende, dirilik? Şu anda var. Vel ilmu ilim. Bilmek var mı bizde, bilmek? Bilme kabiliyeti. Şu anda mesela bir şeyler konuşuyorum. Siz onları dinliyorsunuz. Dinlediğinizi anlıyor musunuz? Anlıyorsunuz. Bu nedir? İlimdir yani. Bilmektir. Yani malumat manasında bildiğiniz şeyler var. Bir de bilme kabiliyetiniz var mı? Var. Öğrendiğiniz şeyi, bir şeyler öğrendiğinizde onları biliyor musunuz? Biliyorsunuz. O da öğrenme kabiliyetidir. Bir de bildikleriniz var, onlar malumattır. Onlar depoda durur. Beyninde yer eder, hafızanda efendim yerleşir. Onlar bilinen şeyler. Ama ilim nedir? Yeni bir şey konuşuluyor ve yeni bir şey tanıtılıyorsa hemen onu da anlayabiliyor musun? Evvelce hiç bilmiyordun onu. Anlıyorsun işte, o bilme kabiliyetidir. Ve sem'u vel kudretu. Kudret, gücü yetmek. Ben şimdi efendim konuşuyorum. Bu bir güçle oluyor. Allah buna kudret vermiş. Efendim, yani elimi kaldırıyorum. Bu bir güç. Efendim, başımı tutuyorum. Güç. Yürüyorum. Güç. Hepimizde var bu. Bu kudret. İşte o kudretle beraber ne yapıyor adam? İnşaat yapıyor. İşçiler. Hep insanlar onlar. Ondan sonra araba yapıyor. Bu sanat eserlerini meydana getirmekte çalışanlar. Bunların hepsinde ne var? Kudret var. Eseri nereden çıkıyor işte? Bu gördüğümüz şeyler hepsi bir kudret eseridir. Yani bir güç olmayan insanda bunlar zuhur etmez. Gücü olmayan bunları yapamaz. Vel basaru, görmek. Görüş. Tabi görüş beyinden geliyor. Gören göz değildir. Yoksa körlerin de badem gibi gözü var. Ama beyinden görmek gücü gelmezse göz görüyor mu? Görmüyor. Yoksa göz nedir? Ham maddesi, iç yağıdır. Burası alın, cephe. Arapçada cephe alın demek. Burayla buranın bir farkı yoktur. Buraya kapattın mı bura görmüyor. Demek ki buraya görme kabiliyetini veriyor. Buna vermiyor. İstese verir mi? Verir. Yarın ahirette yapacak. Ve sem'u, işitmek. İşitmek nereyle oluyor? Bu kulak kemiğiyle oluyor. Bu bir kemiktir. Ama elimizde de bu kadar kemik var. İşitir mi? İşitmez. Niye? Oraya tahsis etmiş. Hususiyet vermiş. Eğer ki kemikler işiten şeyler olsa her kemiğin işitmesi lazım. İç yağı gören bir şey olsa aslından kendinden her iç yağının görmesi lazım. Anladın? Ama ne yapmış? Bir yere onu vermiş. Göbeğinde bu kadar yağ var. Hiçbir şey görmüyor. Gözdeki görüyor. Efendim, ven nutku, konuşmak. Bu konuşmak yine ruhtan geliyor, beyinden geliyor, komut veriyor, Mevla verdiriyor, bu konuşuyor. Ne konuşuyor? Konuşan nedir? Et. Yani dil nedir? Et. Satılıyor marketlerde dil eti yani. Dil yiyenler var. Şimdi bu bildiğimiz ettir. İnsanın dili yenmez de hayvanın dilini yiyorsunuz işte. Bu dil konuşuyor. Efendim. Bu da bir ettir. Ama ona, o konuşma ona verilmiş. Aynı etten efendim, vücudumun neresinde et var ona mümasil oralar konuşmuyor. Onun için ne diyor tesbihatta? Sübhane men bessara bi şahmin ve esme'a bi azmin ve entaka bi lahmin. İç yağını görücü kılan, kemiği işitici kılan, eti de konuşucu kılan Allah'ı tesbih ederiz. Bu yarın ahirette böyle olacak mı? Olmayacak. Niye, ne diyor? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفَائِهِمْ. Ağızlarına mühürü vuracağız. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ. Bizimle elleri konuşacak. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ. Ayakları şahitlik yapacak. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Bu gece hangi meyhaneye gitti, kerhaneye gitti, şuraya gitti, buraya gitti, ayakla yürürken o ayak şahitlik yapacak veya diyecek ki efendim ben camiye gittim, ilme gittim, zikre gittim. Burayı söyleyecek. Gelirken yolda geldiğini söyleyecek ayak. Velev neşâ, biz dileseydik, Yasin'de söylüyor bunları, Yasin Şerif. Letamesnâ alâ a'yunîm. Onların gözlerine perde çekerdik. Bir katarak festebekus sırat. Sıratta yarışa girecekler. Fenna yubsurun, artık nasıl görecekler? Adam gözü gören gidecek. Allah gözüne kimin perde çektiyse, yani istese adamın gözünü ne gibi yapabilir? Anlı gibi dümdüz yapabilir. Veya göz yerinde durduğu halde onun görüşünü alabilir. Nitekim istediğinden alıyor. Ve lev neşâ, biz isteseydik le mesehnâhum alâ mekânetim. Oldukları yerde, durdukları yerde onları maymuna çevirirdik. Domuza döndürürdük. Femestata'u veyahut isteseydik onları ne yapardık? Yerlerinde taş yapardık. Durup dururken adam ne oldu? Taş oldu. Femestata'u, artık güç yetiremezlerdi. Mudiyen, yürüyüp gitmeye. Ve la yarci'un. Ne de dönebilirlerdi, ne ileri gidebilirler, ne geri gelebilirler. Anladın? Ya. Ve men nuammiru. Kime uzun ömür verirsek 80, 90, 100, 110 nünekkisu fil halk, onun yaratılışını ters çeviririz. Ne gibi? Bebek gibi. Erzeli umre döner, bunama durumları, çocuk gibi bir şey anlamaz, yürüyemez, edemez, beşikteki bebeğe döner, 100 yaşında adam. Bak, onu da gösteriyoruz, onu da gösteriyoruz, yaşayanın sonunu da gösteriyoruz. Nasıl böyle ilerletiyoruz, ondan sonra geriletiyoruz, ondan sonra toprağa döndürüyoruz, ondan sonra tekrar dirilteceğiz diye bildiriyoruz. Bu gözünden gördüklerine inanıyorsun da dirilteceğime niye inanmıyorsun? Efela yakilun. Hala mı anlamayacaklar? Niye verdim size bu aklı diye? Dikkat edin. Ha şimdi bu sıfatlar hepsi Allah'ımızdan. Küllüha, bütün bunlar müstefadetün, alınmadır min hadrati celleş. Allah'ın tarafından ve makamından istifade edilmiştir. Bizdeki olan bütün bu sıfatlar Rabbimizden faydalandığımız, Rabbimizin lütfettiği, ihsan ettiği bize sıfatlardır. Kimine de bunları vermemiştir, kimine birini vermiştir, birini vermemiştir. Ama bize elhamdülillah hemen hemen genel olarak dinleyicilerimizin de ekseriyeti itibariyle sözümüz geçerlidir. Bütün bu sıfatlar ihsan edilmiştir bize. Hayatımız var, anlayışımız var, işitmemiz var, görmemiz var, konuşmamız var, kudretimiz var, gücümüz var. Allah Teala bize bu imkanları sunmuştur. Ama bunlar bizden değildir. İşte birisi bunlar bendendir dediği vakitte orada ip kopar. Adam efendim aynaya bakarken kendini beğendiği vakitte ne yakışıklıyım, ne güzel adamım diye düşünürken ruh ona ne der? Ben gideyim de sen güzelliğini görürsün der. Ne demek o? Canın çıkınca yakışıklılığın meydana çıkar. Gözlerin oyuğu ortaya çıkar. Kemiklerin ortaya çıkar. Her tarafında kurtlar, böcekler üşüşür. Ondan sonra bir torba kemik, çoğunda o da kalmaz. Bir kuyruk sokumu çürümez, onda göz görmez. Efendim, baktın ortada hiçbir şey yok. Nerede yakışıklı adam? Veya bir gün iki gün bir cenazeyi tut bakalım. Nasıl yakışıklı? İşte ruh ne diyor? Ben gideyim de sen görürsün. Ha, demek ki bir insan, bende dirilik var. Şimdi mesela bu lambadan bize ışık yansıyor. Ama ışık lambadan gelmiyor. Işık nereden geliyor? Kablolar var. Oradan düğmeler var. Oraya da oradan gelmiyor. Oradan yine kablolar var. Bir yerlere bağlıyor. Oradan ana trafodan geliyor. Şimdi bu ışık dese ki bak ben ne güzel parıl parıl parlağım hem sizi parlatıyorum dese yalancıdır. Oradan gider adam bir düğmeye basar bunu rezil eder. Hadi sendense der. Devam eder. Bu bundan değildir. Şimdi aynı şu konuşmamın hiçbiri benden değildir. Sizin görmeleriniz, işitmeleriniz, hep bilmelerimiz hiçbiri bizden değildir. Hepsi Rabbimizden emanet. Ruh vasıtasıyla bize bunları veriyor. Beden iskelettir, kalıptır. Ruh bu kalıbı kullanıyor. Marangozun aletleri gibi. Ortaya bir rahle, bir kürsü çıkıyorsa marangoz tarafından o alet edevatla, alet edevat kullanarak malzemeyle bunları yapıyor. Ruh da ne yapıyor? Allah'ımızın Celle Celaluhu verdiği sıfatlarla beraber bizi bu şekilde yönetiyor. Bizim kıvamımız, hani bizi ayakta tutan ruhtur. Ama ruhu ayakta tutan Allah-u Teala. Ruh nedir? Elle tutulmaz, gözle görülür. İşte ölürken tam çıkıyor, uyurken yarım çıkıyor. Can kalıyor. Çünkü bitkisel hayat manasında damarlar çalışıyor, vücudun sıcaklığı korunuyor, kalp nabız atıyor. Uykuda ölümün farkı budur. Ama diğer işlevlerin hiçbiri geçerli değildi. Çünkü ne yaptı ruh? İrtibatı kesti. Ama tam irtibatı kesmedi. Niye kesmedi? Adam uyurken de bir yerine bir şey böyle sokup da acıttığın zaman canını ruh şeyde bekliyor tetikte. Hemen onun acısını duyuyor mu? Duyuyor. Dönüyor bu tarafa, dönüyor bu tarafa. Kalkıyor, uyanıyor. Ne oluyor ya diyor bu. Ne yapıyorsun diyor. Ölü öyle yapabiliyor mu? Onda tam irtibatı kesti. Artık ona ne yaparsan yap. Ama uykudakinde dıştaki şeyler, sinekten bile ne oluyor? Adamın ruhu yok, uykuda ruh yok. Ama sinek geldi mi onu ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Niye? Ruhun irtibatı tam kesilmemiş. O bitkisel hayat denilen o. Onun için kendimizi tanımadan Mevla'yı tanıyamayız. Men arafe nefse u kad arafe rabbehu. Sen kendini bilmeden Sübhane arzularsın. Değil mi? Nefsini bilen Rabbini bilir. Ne demek? Sen kendi beden memleketindeki yönetimden haberdar mısın? Bu bedende bir yönetim var. Bu kadar uyuyorsun, uyanıyorsun. Konuşuyorsun, işitiyorsun, duyuyorsun. Uyurken bunları yapamıyorsun. Bu ruh nedir? Nereden girer? Nereden çıkar? Bedenin içinde midir, dışında mıdır, bitişik midir, ayrı mıdır? Daha kendini çözemiyorsun, Allah'ı bilmeye kalkıyorsun. Celle Celaluhu. Mevla da buyuruyor ki, ve fil ard ayatun lil mukinin, yakinen inananlar için, toprakta, yeryüzünde, dünyada nice ayetler var. Ve fi enfusikum, sizin içinizde niceleri var. 1 milyar sinir var diyor. 1 milyar. Şeyinde, 1 trilyon da o sinirlerin irtibatları, yan teferruatları var. Kılcal mılcal işte bunlar. 1 trilyon. 1 milyar sinir. Bir de bakıyorsun efendim, bir yere hemen komut veriyor. Şuran ağrıyor, buran ağrıyor. Ya şuran çalışmıyor buran. Her taraf komutlar. Nereden geliyor? Beyinden. Beyne nereden? Ruhtan. Ruha nereden? Mevla'dan. Daha ruhu anlayacak kadar ilmimiz yokken Mevla hakkında ahkam kesiyoruz. Allah şöyledir, böyle değildir. Ya o nasıl bildirdiyse öyledir. Sen kendi kafandan Allah hakkında konuşamazsın ki. Estağfirullah. Ve es'elûneke anir ruh. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Habibim sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Kün ol buyurdu oldu. Ruh hakkında bilgimiz az. Size çok az ilim verildi. Size çok az ilim verildi. Ruh meselesi hakkında pek bir şey bilmezsiniz. Ben bildirmedim. Çünkü sırlar var. Açıklamadım o sırları. Şimdi adam ruh doktoru. Ne ruh doktoru? Can doktoru. Ruh doktoru ruhunu bilemez ki. Nasıl ruh doktoru olacak? Üniversiteler kurmuşlar, birimler kurmuşlar, bilim dalları yapmışlar. Neyse efendim ruhla ilgili. Hep onlar ruhun bedene taalluk eden dışta görünen etkileriyle ilgilidir. Gerçek ruhun ruhundan haberi var mı? Onun için Allah'tan dileneceğiz, dileneceğiz. Dilencilik yapacağız. Bize öğret ya Rabbi. Bilmediklerimizi öğret ya Rabbi. Bize kendimizi önce tanıt ya Rabbi. Sonra da zatını tanıt ya Rabbi. Ne kadar mümkün ise bizim için. Bize ne kadar imkan verdinse. Ama ondan da geri bırakma bizi ya Rabbi. Şimdi Allah dostları Allah hakkında ne kadar bilgileri var. Ruh hakkında ne kadar ilimleri var. Sende ne var? Hiç. Neden? Gayret etmiyorsun ki. Eldeki sermayeyi de kullanmıyorsun. Vakit harcamıyorsun ki bir şey öğrenmek için. Bu dünyaya geliyorsun, doğuyorsun, buluğa eriyorsun, genç oluyorsun, evleniyorsun, doğuruyorsun, belki de torun sahibi oluyorsun, ondan sonra ölüyorsun, bir kere şu sıfatlar hakkında düşünmüyorsun. Bu nasıl bir gaflettir ya? Bunlar nereden geliyor, kim verdi bana, hiç düşünmüyorsun. Felç olursan, lal olursan, konuşamazsan, bak, benim elimde değilmişim şimdi, yoksa konuştururdum kendimi diyorsun. Böyle mi olmak lazım? Varken niye kıymet bilmiyorsun? وَاَنْوَاعُنْ نِعَمِ Nimetlerin türleri, çeşitleri وَسُنُوفُ الْكَرَمِ Allah'ın iyiliklerinin sınıfları elleti öyle şeyler ki خَارِجَتُنْ عَنِ الْحَدِّ وَالْعَدِّ Ne sayısı var ne sınırı var. Bir adam Allah'ın nimetlerini saymaya kalksa ona ne demek lazım? Delirdin demek lazım. Çünkü Allah Kur'an'da وَاَنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Ben size istediklerinizi verdim Allah buyuruyor. Hatta sizi yaratırken siz ananızın karnında göz istemediniz ki benden. Lazım olacaklarını da verdim buyuruyor. Dilekçe istemedim, pul parası istemedim. Kuyruğa sokmadım. Müracaat yaptırmadım. Her lazım olanı size bedava verdim. Şimdi doktorlar sizin bir uzvunuzun sıhhatinin devamı için sizden ne paralar alıyorlar? Onu da beceremiyorlar. Ben bu kadar iyilik ettim size. Şimdi ve intihuddu saymaya kalksanız ni'metallah Allah'ın nimetleri ne kadardır? La tuhsuha sayıp bitiremezsiniz. İnnel insan ama bu insan denen yaratık var ya le zalumun keffar bu kadar mahlukat yarattım insan kadar nankör insan kadar nankör Farsçadır. Nan ekmek demektir. Nankör yani ekmeği görmez. İyilik saymaz yani. Benim bu kadar iyiliklerimi tanımayan ve haksızlık yapan insan gibi dahası yok. Allah bizi bu zalimlikten kurtarsın. Nankörlükten muhafaza etsin. Allah nimet kadri kıymeti bilenlerden eylesin. Allah'ım iyiliğine hamd edenlerden, şükredenlerden eylesin. Olacak iş midir ya? Üzümünü ye bağını sorma. Efendi Hazreti derdi ya bağcı seni ararsa? Kitin üzümleri yedin, asmayı sıyırdın. Ondan sonra bağını da sormadın, bağcıyı da aramadın. Sonra da bağcı geldi. Kim yaptı lan bunu dedi. Seni gösterdiler. Ne yapacaksın? Bir de kuvvetliyse bağcı. Ağzından yediğin burnundan gelecek. Ne gereği var? Üzümünü ye bağını sorma derdi. Efendi Hazretleri. Desene sen çakalsın. Çakallar öyle yapar derdi. İnsan öyle yapar mı derdi. Helal mıdır, aram mıdır, sahibi kimdir? Öyle değil mi şimdi? Çakal gider bir tavuğu yer. Mesul müdür? Değildir. Ahirette hesap var mı tavuğu niye yedin diye. Bir şey. Ama sen yapsan o iş adamın tavuğunu çalsan gel bakalım. Bağı yaradan var. Bütün mahlukatı yaradan var. Hepsinin sahibi var. Onu sorma. Onu zikretme. Ona hamd etme. Ona secde etme. Nereden çıktı bu? Ben sarı çizmeli Mehmet'e. Memlekette hürriyet var, istiklal var. Hoca efendi ne var sen bana zorla namaz kıldıramaz. Tabii kıldıramam. Kıldırsam da niye yarar? Ama Yarın ahirette Mevla bunun hesabını soracağım buyuruyor. Bu nimetleri ben verdim. Sen bana nasıl inandın? Beni nasıl tanıdın? Hiç aklını fikrini biraz beni anlamaya tanımaya kullandın mı? Ne kadar vakit harcadın bu? Ayıp değil mi ya? Benim yarattığım kullara hayran oluyorsun. Yarattığım yemeklere, zevklere, lezzetlere haris ve düşkün oluyorsun. Benim yarattığım eşine efendim aşık oluyorsun. Arada ben hiç yokum. Öyle bir şey yok. Sorarım bunu diyor. İnni vel inse vel cinne fî nebe'in azîm. Hadisi kutsidir bu. Benim insanlarla cinlerle çok büyük hesaplaşmam var Allah buyuruyor. Büyük haberler var diyor ahirette. Ya 8,5 haberlerine benzemez. Büyük haberleşme var, büyük iş. Şu olmuş, bu olmuş, şu şununla görüşmüş, bu bununla görüşmüş. Ne manası var? Bugünkü haberlerin yarın hiçbir haber değeri kalmıyor. Ama benim öyle bir işim olacak ki Allah buyuruyor. Nedir o? اَخْلُقُوا وَيُعْبَدُوا غَيْرِي وَاَرْزُقُوا وَيُشْكَرُوا غَيْرِي Ben yaratayım, benden başkalarına tapılsın, onların emri dinlensin, sayılsın. Rızıkları ben yaratayım, göndereyim, sonra başkalarına teşekkür edilsin. Acı kahvenin 40 yıl hatırı olsun, adam kahve getirene teşekkür etmedi mi, efendim rezil olsun, mahcup olsun, kahveyi yaradan, adamı yaradan Allah'a şükreden olmasın, şükreden gerici olsun. Allah dediği için gerici olsun. Ya, ne çakallık bu ya? Bu insanlık mıdır ya? Nimet sahibini tanımamak, araştırmamak, nereden geliyor düşünmemek, sormamak. Bırakın hırsız gibi yaşayalım arkadaşlar. Hiç Allah'a hesaba katmadan. Nasıl olsa bulduğumuzu yağmalayalım. Ama gidiyorsun onun huzuruna. Böyle ot gibi bitip gitsen, dirilmek olmasa ben de anlarım. Ama bir de bunun muhasebesi var. Onu zaten hiç inanmayalım gitsin. Senin inanmaman neyi geciktirir? Neyi iptal eder? Fare sıkıştığı vakitte kaçar kaçar kaçar. Kedinin önünde tam sıkıştığı vakitte gözünü kapatırmış. E onun gözünü kapatması kedinin işini kolaylaştırır. Yani ben görmeyeyim. E sen görmezden gel. Görmeyeyim. Kedi yok burada hesap edeyim. Bu niye yaradı şimdi? Hiç ahiret cennet cehennem karıştırmayalım kardeşim. Kapat gözlerini. Kapat. E başında duruyor melekler. Azrail Aleyhisselam kafandan aşağı. Vakit geldi mi? Geleceksin. Sen ben hiç orayı hesap etmedim. Onun için bana yok muamelesi yapın. Efendim Hazretleri derdi. Ahirete bir adam çıktığı vakit Mevla'nın huzurunda çekildiği zaman kalksa desek ya Rabbi ne var? Ben adam değildim. Öküzün biriydim. Beni adam yerine katma. Kurtarabilir mi dedi? Derdi. Mübarek neler aklına gelirdi yani? Nasıl anlatırdı meseleyi? Desen ki ya Rabbi ben hiç adam değilim. Beni ne adamdan sayıyorsun ya? Kimi kandırıyorsun sen? Mevla seni adam yarattı. Hayvan yaratmadı ki seni adamdan sayması. Hesap verecek size. Böyle iş yok. Neyi anlatıyoruz şimdi? Böyle bir Rabbimiz varsa, bu kadar iyiliği varsa, bunun faturası var. O zaman şimdi bizden ne istiyoru mektup bunu anlatacak. Bir inanç bazında nelere inanacağız? Bir ibadet bazında neler yapacağız? Böylece şükrünü edaya çalışacağız. Ahirete girdik bir de inşallah kazananlardan olacağız. Başka bir izahı yok. Mecbursun bunu anlayıp dinlemeye yapma sen. Nasıl? Ve ve o Allah Teala yüzilül usra güçlüğü o gideriyor. Ve şiddete zorluğu o kaldırıyor. Yani ne kadar başımıza zorluklar geliyor. Ben hayatımda neler çekiyorum, siz neler çektiniz? Hastalıklar olarak, sıkıntılar olarak, hapisler olarak. Herkes kendine göre musibetler, belalar. Kimi karısından, kimi kocasından, kimi çocuğundan, kimi iş imkanından. Herkesin zorluğu var. Sonra dua ediyorsun. Bir zaman sonra bir bakıyorsun sanki evvelce hiç o zorluk yokmuş gibi birden geçmiş. Kim geçiriyor? Hiç bu zorluk başımdan kalkmaz. Ben inim inim inleyeceğim zannediyorsun. Bir zaman sonra bir bakıyorsun feraha çıkmış. Kim kaldırıyor? Men yucibul muzdarra izâ da'a ve yekşifussû. Allah Teala soruyor estaizu billah. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْضَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اِلَٰهُمَّ عَلَّهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Dara düşenin duasına kim cevap veriyor? Belasını kim açıp kaldırıyor? Sizi yeryüzünde kim halifeler yapıyor, gezdiriyor, dolaştırıyor? Var mı Allah'ın beraberinde başka bir ilah? Siz ne kadar da az düşünüyorsunuz? Yahu Allah'tan gayri kimse... Anan olsa, baban olsa, seni en çok sevenin olsa, dünyanın en zengini olsa, o da baban olsa, en yakının olsa, sende bir hastalık, illet, bela olsa, kaldır kaldır diye yalvarsan açamaz. E o zaman ne dolanıyoruz muhtaçların kapısında? Kimlerin hatırına iş yapıyoruz? Kimleri saymaya çalışıyoruz? Efendim, kimlerin gazabından korkuyoruz? Ona uymayan bir iş yaparsan bana şöyle yapar, böyle yapar diye çekiniyoruz da Allah'a hiç hesaba katmıyoruz. Ne ayıp şey ya. Her şey onun elinde. Ve yücibu davete, duaları o kabul ediyor. Bu kadar dualar ediyoruz. Çokları tutuyor elhamdülillah. Ben görüyorum, kabul oluyor elhamdülillah. Sizde de oluyordur. Mümin duası kabul ediyor. Bazıları ahirete kalır. O da orada daha yarar. Burada zamanı gelmemiştir. Ya şimdi kabul olmamıştır. İleride kabul olur. Ve edfe'ül veliyete. Belaları kim savuşturuyor? Ne belalar ya. Yani şu insanın şu ortamdaki tehlikeler içinde sağ kalması mucize ya. Şu arabaların birbirine çatmadan kaza oluyor. Bu olan kazayla ölen adam hiçbir şey değil ya. Her dakika bunlar birbirine girebilir yani. Öyle mi? Bu kadar yıldırımlarla şeylerle bütün millete isabet edebilir. Çocuklar hepten acayip ya. Yani yaşamaları. Sinek gelse kaçıramıyor. Onu koruyor, yaşatıyor. E bizim efendim, akrep gelse herkesi öldürecek kadar akrep var. Evlere çıkar. Yattığın yerde efendim çok akrep. Bunları hep sizden def ediyorum diyor. لَوْ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. Allah'ın diyor, sizin üzerinizde takipçileri var. İnsanın önünde, ardında, sağında, sonunda yüzlerce melek koydum diyor. Onu kazadan, beladan koruyorlar. Yoksa hiç yaşayamazsın. Adamın diyor manevi tarafı açılsa diyor, bal kasesine üşüşen sineklerden kase görünmediği gibi melekten adamı göremezsin diyor manevi tarafı açılsa. Bu melekler kafirde bile var. Bunlar koruyucu. Adamın yaşamasını sürdürmesi için. Cinler ne biçim bela başımızda. Aklımızı gidermek, bizi çarpmak istiyorlar. Her cinin başına bir melek koymuş. Adam dalmak istediği zaman cin, melek cinin kafasına bir tokmak vuruyor, onun aklını alıyor. E böyle yaşıyoruz yani. Bunlar hep ayet hadis yani. Sizi koruyorum diyor. Fare geliyor, adamın burnunu yiyor. Adam sabah kalktı, burnunun bir kanadı yok. Fare üfleye üfleye yiyor. Adam da uyanmıyor. Hoşuna da gidiyor, kaşınıyor. E ineğin sırtını yiyor. Efendi Hazreti anlatırdı. Git anamla nahıra indim diyor. Bir de baktım, ineğin sırtı pespembe et çıkmış. Deri açılmış. Ana ne oldu buna dedim diyor. Fare yedi dedi diyor. E fare yerken bu inek neredeydi? Bir kuyruk sallasa fare mi kalır? Koca inek. Oğlum üfleye üfleye yer onu, uyuşturur anlamaz dedi diyor. Bak. Bir gece fare musallat olsa bize burnumuz gider ya. Sabah bir kalktın rezil oldun ya. Ne yapacaksın seni? Karın bile boşar. Burunsuz adam. Ne yapacak karın? Ya yüzümüze bakılıyorsa Allah'ın verdiği güzellik. Rabbimin korumasıyla biz sağ kalıyoruz ya. Akrep ne kadar ufak bir şey. Nereden gelir? Nereden çıkar? Yatağın içine bir mevzilenir. Her dakika yatağı mı araştıracağız? Onun için hadis-i şerifte sünnettir. Diyor ki sizin biriniz yatmadan evvel mutlaka eliyle ne yapsın? Yatağın içini böyle bir yoklasın diyor. Bu sünnettir. Çünkü belki kendi kalktıktan sonra oraya başka biri gelmiştir. Yani akrep gelmiştir, yılan gelmiştir. Şudur budur. E hoca efendi biz gökdelende oturuyoruz. Efendim bizim oraya akrep makrep gelemez. Sen öyle zannet. Gökdelene akrep gelemez. Yılan çıkıyor be. Nereden gelemez? O böcekler ne sıçkıyorlar ya? Bir böceklik canım var ya. Ya. Hep Mevla muhafaza diyor. E şimdi yok şu gribi var, domuz gribi var, bilmem ne gribi var. Adam öksürüyor buradan, bir hapşırıyor, yanından 5 kişi kaptı şimdi. Böyle olsa bir anda hep dünya ölür ya. Hep Allah muhafaza diyor. Onu ona bulaştırmıyor, onu ona bulaştırmıyor. Yoksa bulaşmayı önleyemezsin ki. Ha, belaları o kaldırıyor. Tamam mı? Razzakun, çok rızık veren Allah. La emne'ul erzaka an ibadi min kemali ra'feti bi illeti zunubim. Günahları yüzünden, çok acıdığı için onları, günahları bahanesiyle ne yapmıyor? kullarından rızıklarını engellemiyor. Bütün yaratıklarına ne veriyor? Rızıklar veriyor. Nerelere gönderiyor rızıklar? Yiyeceğin. Rızık nedir? Yediğin içtiğindir. Yoksa araba maraba rızık değil. Giydiğin miydiğin rızık değil. İnsanın rızkı ne zaman belli oluyor? Ağzında geçtiği zaman. Ağzına koysa bile belli değil. Bazen ne diyorlar? Çıkart. Bana ver diyorlar. O da ondan gidiyor ona veriyor. Bazı kere yarısını bölüyorlar. Ağzından çıkıp da ne oldu? O öbürünün rızkıydı. Bunun boğazından geçmez. Rızıkları gönderiyor. Bütün kullarına gönderiyor. Allah. Musa aleyhisselam asasıyla giderken ne buyuruyor? Şu kayaya bir vur. Bir vuruyor içinde bir kaya daha. Vur ona. Vuruyor bir kaya daha. Ne çıkıyor orada? Karınca. Kaç kayanın içinde? Ne diyor orada? Sübhane men yarani ve ya'rifu mekani ve esma'u kelami ve rızkuni ve la insani. Burada beni gören, yerimi bilen, rızkımı gönderen ve beni unutmayan Allah'ı tesbih ederim. Ya. Karınca öyle değil. Rızıkları o gönderiyor. Bütün yaratıkların rızkını o gönderiyor. Ama adamın eceli açlıktan ölmekse altın vagonların içinde ölür. Adamın biri altın vagondan içinde kilitli kaldı. Günlerce de vagonunu bıraktı bir yerde gelmedi. Evvelce öyleydi. Rusya'da oldu bu hadise. Adam altını yiyemez ki. Açlıktan öldü. En nihayetinde ellerini yemiş. Ulaşabildiği kadar bütün derilerini etlerini yemiş. Öyle ölü bulundu. Altın vagonunda. Ha. Eğer açlıktan ölecekse kaderinde o paraların içinde açlıktan ölür. O ayrı bir şey. Bu kadar saka kuşu var. Ne demek saka? Su taşıyan demek. Ne yapıyor? Öyle hayvanlar var. Onlar suya inemiyor. Su onlara çıkmıyor. Şu aylarca kuraklık oluyor. O saka kuşu tulum gibi. Suları dolduruyor, geliyor. Ağaçların kovuklarına, kayaların oyuklarına su bırakıyor. Niye? Oradakiler içsin diye. Nasıl rızkı sevk ediyor? Ya. İbrahim Ethem Hazretleri'nin İbrahim İbni Ethem. Radıyallahu anh. Tevbesinin sebebi nedir? Belk Sultanı iken. Yani tevbe zaten mübarek Müslümandı ama evliya olma yoluna girmesinin. He işte. Ava gidiyor. Avda sofrayı kuruyorlar. Yemekler içmekler. Tam o anda geliyor bir karga. Bir kuş geliyor. Ekmeği kapıyor havalanıyor. O da kuşun peşine düşüyor. Niye? Ne iş bu ya? Bu nereye gidiyor bu ekmeği aldı diye. O da onun görüleceği yerlere gidiyor. Yani onu takip et beni dercesine. Gidiyor bir tepeye. Bayağı bir dağ yukarı. O da oradan çıkıyor. Bir de bakıyor orada ne var? Acayip bir manzara var. Eşkıyalar adamı soymuşlar. Ellerini ayaklarını bağlamışlar. Haber vermesin diye peşlerinde. Adam orada ölecek açlıktan. Dağın başında bırakmışlar. O kuş ekmeği getiriyor. Üstüne konmuş adamın sırt göğsüne. Ondan sonra adamın ekmeği koysa da adamın eli ayağı bağlı. Ekmeği alamaz ki. Kuş geliyor orada ekmeği parçalıyor. Ondan sonra adamın ağzına koyuyor yediriyor. İbrahim bin Ethem ne dedi? Bırak bu saltanatı dedi. Padişahlık bilmem ne. Boş iş bunlar dedi. Allah'ı tanımak, onu bilmek, onun bu kudretinin eserlerini görmek. Biz Rabbimizden gafil uzak kalmışız. Biz mahrumuz dedi. Tacı tahtı terk etti. Allah'ın yoluna girdi. Evliyanın reislerinden oldu işte. Ya. Bütün rızıkları gönderiyor. Eğer günahlarımız sebebiyle rızkımızı kesecek olsa adam şimdi bir dediğini yapma ne yapıyor? Maaşını keserim diyor. İki gün gelme kesiyor. Değil mi? Bir ay iki ay yat hasta. Ben hastaları işte hastalara iş bulma kurumu muyum diyor. Sen gelemiyorsun işe diyor. Maaşı kesiyor. Atıyor. Namaz kıl diyor. Kılmıyorsun. Yine rızkını gönderiyor. Oruç tut tutmuyorsun. Yine rızkını. Zina etme diyor. Ediyorsun. Yine rızkını gönderiyor. Eğer günahları bahane edip rızkını kesecek olsa çoğumuz açlıktan öleceğiz. Gönderiyor Rabbul Alemin. Ben diyor sizin günahlarınızdan sebep cezanızı peşin vereceğim. Dünyada hayvan kalmaz sizin günahınızdan diyor ama ayet-i kerime de sabittir. Çok iyiliği var Rabbimizin. Daha iyiliklerini sayacak İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Okuyup da geçmekle olmaz. Bir durup durup düşünerek hareket edelim. Hazmedelim yani. Allah Teala inşallah kendisi hakkındaki marifetimizi kuvvetlendirsin. Devamlı zatını tefekkür eden, zatının ayetlerini tefekkür eden, nimetlerini düşünen kullarından eylesin. Hep nimetlerine hamd eden, şükreden ve günahlardan geri duran kullarından eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerimiz, yarın akşam soru cevap programımız var. Saat 9'da Lale Gül FM'den dinleyebileceksiniz. Fıkıh soruları soruluyor. Ne yapılıyor? İsteyen sorusuna hoca yazıyor. Hoca yazıp boşluk bırakıyor. 66-88'e mesaj gönderiyor. Epey birikti. Bayram girdi. Şimdi o sorulardan kalanları ben öbürlerine cevap verdiklerimi çıkarttım. Kalanlar dolu sorular gelmiş. Binlerce soru var şu anda. Hep cevaplandıracağım inşallah. Siz de dinlersiniz. Sizin de özel bir sorunuz varsa siz de mesaj atarsınız. Veya bize ulaştırmak istediğiniz bir bilgi var. Bize bildirirsiniz. Ben onları okuyorum. Ancak çok fıkıh meseleleri duyuluyor, duyuruluyor. İnşallah herkes takip edin. Herhalde 9'dan 12'ye kadar o sürebilir. Ama bütün gece ibadet namazdan eftal olur diye bir fıkıh meselesini öğrenmektir. Bütün mesele fıkıh. Caizdir, değildir, helaldir, haramdır. Yarınki gece çarşambaları bu başlıyor. İnşaallahurrahman. Bir de perşembe sohbetleri 0546 370 2020 telefondan da canlı dinlenebiliyor. Dünyanın her yerinden dinlemek, anında, yolda, izde, bulunduğu yerde efendim dinleyebilmek isteyenlere de bu imkan sunuluyor. Allah Teala hayırlara bizi anahtar eylesin. Şerlere bizi kilit eylesin. Cennetin cemalini lütfeylesin. Azabından gazabından hıfz eylesin. Allah'ım bütün korktuklarımızdan emin eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Allah'ım kendisini bilmemek, tanımamak cehaletinden, rezaletinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Diyen dillerini arcahümden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren elhamdülillahi rabbil alemin la şerefin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi. Efendim babamız hasaten ve envatina envatil müşrik ve envatil cemaatil hazirin. Bütün dinleyenlerin geçmişlerini, hepimizin iştirak edenlerin geçmişlerinden müminin müminler vahidun el Fatiha. Gönül sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin tüm eserlerini Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirsiniz. 0212 500